Ti posso cantare ucraino anche. Ma non adesso. Vai adesso. Dai, siamo qui tra di noi. Ti canto una canzone di Natale ucraino. Nova radistala, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на коліна припадають, царя Бога вихваляють. Просим тебе, царю, небесний владарю, пошли літа щасливіє цього дому господарю, цьому господарю і цій господині, пошли літа щасливіє нашій Україні. Слава Україні! Героям слава! Брава! Бравissima! Canzone di Natale di Erna, sì. Ucraina. Tenno, 10 dicembre 2015, ore 18, a casa di Renato. Rigatti. Sì.